comme la mën nga dégg gis rek comme yaa ngi gis waaye li nga gis mooy lan li ngay dégg mooy lan lan la lamboo lu muy jëriñ lu ko tax a jóg loolu foog nga bàyyaat ko ak sa xel di ko seetal ak sa xel boo ko defee góorgóor nag yàlla wan la yoon wa ba tax yàlla ku lëggoo sa xel doo ci dem waaye ku lëggee sa xel rek gis yàlla yomb la lool xam yàlla yomb la lool parce que yàlla daa nëbbu waaye xel yi lañ liggéeyu alquran wax na lépp baxul dara baat bii ñuy wax muy la ilaha illallah sax firi na boppam yaa ngi dégg sëñ tubaab boo tàmbalee del dàq tey saxar am looy dàq yooyu yaa war a lay sa bopp nan lay dàq lan la ndax yàlla ngay dàq yaa booy ko dàqee du dàqu yàlla de moo mënta dàqu moom kon lan moo mën a dàqu nag lu dul yàlla lu dul yàlla de mën a dàqu kon li mën a dàqu la ñuy dàqu moom soo ko dàqee dàqu na boo ko dàqu dàqu lan ngay saxal lan ngay saxal ki sax la ñu saxal lan moo sax ku ne xam ne yàlla sax lu dul yàlla saxul kon li leer na li sax na mooy li fi ne rek li dàq mooy li fi jógee li fi nekk mooy li sax te du fi jógee li dàq mooy li dàq tam nekkul daa nekkul kon yàlla rek a nekk loolu mooy laa ilaha illallah su ko defee kon loolee da nekk loo xam ne lu leer la waaye kiiraay yi ñoo bëri te kiiraay bu ñu ko doon takk du suuf si du asamaan si du garab gi du bàyyi may waaye si jëm ci képp la nit boppam a ko yëg yàlla nit boppam moo ko yër yàlla moo tax ma wax ne li la yër yàlla nag da ngay waay noo laa yàlla waaye li la yër yàlla ba gisoo yàlla yàlla ngoo waaw yaa ko yëg soo dee kon lëggeel xel bu baax parce que nit mooy suuf nit mooy asamaan nit mooy ndox nit mooy ngalaw nit mooy garab nit mooy bàyyi ma nit mooy ngenaaw nit mooy lépp loolu laam rek fekk ko ci nit xeeti xeeti mbir def ba ñu jeex loo ci laam rek boo laam rek doo maa fekk ko ci moom benn par benn ba nit mbir def jeex yëpp moo tax ñu ne insaan mooy aalamul mul mala ko mulki doomu aadama mooy aalamul mulki mooy on li nga xam ne lépp day jane ci moom gis nga dajee boobu leen moo tax nit mel ni mu mel xoolal ñu ko ni muy doxee xoolal ni muy waxee mboolem xeet wax yëpp nit mën na ko waxee xeet doxe nit mën na ko dox mel yëpp nit mën na ko mel yàlla misal na ko ci moom bu la neexee sax nit picc di sabe bu nee ñaax ni mbaam di ñaaxe bu la neexee dox ni mbaam di doxe bu la neexee taxaw mel ni garab te garab fi mu taxaw rek la taxaw di dox mbaam mi sa gëre la man di si gide ñaax rek la man di wax de waaye yooyu yëpp yow mën ko wax yow kon yaay àllam bi yow la su ko defee nag bu fekkoon xam nga sa bopp nag doxale jox wax na ko yàlla ko sax bi nee na nit bu xamoon wàccuwaayam ci man xam sama wàccuwaay ci moom nooyu gum nooyu rek dana am ne kan moo am nguur tey ba tax ñu ngi yëgoon yàlla dinga lañ daan wax di toog ba ne ma ax sama sax mii dara gënta màgg sama mbir ana làq maa yàlla ñu na dof la de waxe dof lay wax de dëgg la kay dof la waxe dof lay wax waaye nit la de wax joo xam ne borom boo ko doon rey mu dee kon waxatul.